آپ ایک نادخواہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ نادخواہ نہیں تھا کہ خود رو رہا ہو کوئی نہ رو رہا, کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب روتے ہیں نادخواہ نہیں ہوتا ہے. عوام زیارتیں کر رہی ہوتی ہیں, نادخواہ اپنے آپ کو پوچھے کہ اس کو بھی زیارتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی. اس کا تو اپنے کو کسی کا بولنا نہیں چاہیے کہ نادخواہ وہ نہیں ہوتی, لیکن جو دیوانے آ کے بتاتے ایسا کبھی نادخواہ کوئی آ کر نہیں بتاتا مجھے, تو مجھے بھی زیارت ہوئی تھی اور نا پڑھتے پڑھتے ہوئی تھی. ہاں وہ بولتا ہے وہ جو سنتے سنتے ہوئی تھی, لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ عالم. عوام پر رقت تاری تاری ہے, یہ تڑپتے ہیں پھڑکتے ہیں. ناخوان نے تو وہ لگام سنبھال کے رکھی ہے, جتنا وہ تڑپتے ہیں اس کی آواز اونچی ہوتی چلی جاتی ہے. ذرا رونے کی آواز آتی ہے تو وہ پھر ناخوان کو لطف آ جاتا ہے. یہ بھی ایک چھپا ہوا چور ہے دل کا, کہ ناخوان ہو یا مبلغ ہو, مقرر ہو, واعظ ہو, اگر کوئی اس کی آواز پر رقت میں آئے گا یا جوش میں آئے گا یا روئے گا, اس کو بڑا سرور آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میری محنت وصول ہو گئی. پھر شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تیری آواز میں بڑا سوز ہے کہ لوگ پڑھتے, تو پھر یہ اپنی آواز کو مزید بناتا ہے, بہت جوش میں لاتا ہے, اور اشعار پڑھتا ہے اور طرح طرح کے اشعار ذہن بنا کر وہ نکالتا ہے, اور پھر یہ چاہتا بھی ہے کہ میں ہی پڑھوں کوئی نہ پڑھے. یہ صفت بہت مذموم ہے, شیطان کا بہت بڑا اور برا وار کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو رلاؤں, اور اس سے اس کو آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. عام طور پہ اس کو اپنی خوبیاں نظر آتی کہ میں رلا رہا ہوں, میں تڑپا رہا ہوں, میری آواز میں اتنی جان, اور پھر اسی طرح کے الفاظ نکالتا تاکہ زیادہ لوگ روئیں. یہی دعا میں بھی ہوتا ہے کہ دعا کرانے والا پھر مزید جوش میں آتا ہے رونے کی آوازیں سن کر, اور ویسے الفاظ بلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ زیادہ تڑپیں. تو جو تڑپتا ہے اس کا تو کام ہو رہا ہے, لیکن یہ تڑپانے والا بیچارہ لٹک جاتا ہے کیونکہ اس میں اخلاص نہیں رہتا. بہت مشکل ہے. جو اچھی آواز کا مطالبہ کرتے ہیں, جب بہترین مبلغ بننا چاہتا ہوں میں, اب بہترین مسافر بن جائے قافلوں میں, بہترین مبلغ بننا اور یہ ہزاروں کے اجتماعات میں بیان کرنے کی جو خواہش ہے نا, صحیح بولتا ہوں نہیں ٹھیک, نہ بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ شیطان کے وار سے بچ نہیں پاتے, اخلاص نہیں رہتا. بیان بھی اچھا کریں گے تو کوئی نہ کوئی ہماری تعریف کرے گا, ہم بھول جائیں گے. بلکہ جو اچھا بیان کرتا ہے وہ اس کے ذہن میں یہ خبط بیٹھ جاتا ہے کہ دو چار میری تعریف کرے, جب کوئی تعریف نہیں کرتا اس کو رنج کی کیفیت ہوتی ہے, یار اس بار لگتا ہے میرا بیان جمع نہیں تھا, یار ایک نے بھی نہیں بولا کہ تیرا بیان اچھا تھا. یہ مضمون صفات ہیں, اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. میرا مدنی مشورہ احیاء العلوم کا مطالعہ آپ سب کیجیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. سب کے سب اخلاص اور ریاکاری, ہر ناخوان کو چاہیے اخلاص اور ریاکاری کا یہ ابواب پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. آپ سر پکڑ لیں گے کہ آج تک ہم کیا کر رہے ہیں, اندھی جلا رہے ہیں. تو میں جو یہ ناخوانوں کو عرض کر رہا ہوں, شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا کہ جلی کٹی سنا رہا ہے, میں خدا کی قسم اپنی اور آپ کی آخرت کی بہتری چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ناخوان ناراض بھی ہو مجھ سے, یار اس نے تو ہمارے سارے راستے بند کر دیے اور سب کو بھڑکا دیا, میں ہم کو کہتے پیسے لینا مت, ان کو کہتے دینا مت, دونوں طرف سے راستے بند. لیکن یہ راستے بند کر کے میں آپ کے لیے آقا کے جلووں کے راستے کھول رہا ہوں, جنت کے راستے کھول رہا ہوں. انڈر اسٹوڈے کے جب ہم اخلاص پیدا کریں گے تو جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف. مجھ سے ناراض نہ ہونا بالکل, میں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا طلبگار ہوں. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, ہم سے ابھی خوش ہو جائے, ہم سب تک. تو مجھے ناخوان جو پسند ہے نا, ایک تو بس وہ پیسوں کا لالچی نہ ہو, قطعاً لالچی نہ ہو, اور میں اس کے بارے میں سنوں کہ وہ اتنا بیتاب ہو گیا, یہ پاکٹ سائز رسالہ پڑھ کر اور مزید مدنی مذاکرہ سن کر اب وہ لسٹ بنانے لگا ہے کہ آج تک میں نے نظرانہ لیا کس کس سے, کیونکہ آپ وہ دینا تو وہ اس کا یہ توبہ سے کافی نہیں ہے, یہ سب واجب تو ہے لوٹانا, لوٹا ہے یا جو بھی میرے طریقے وارثوں کو دے دے وہ مر گئے تو, یا پھر خیرات کرے. تو اب یہ کہ 2-5 ہزار دیے لکھو لیے, خاص کر وہ تو اپنے آپ کو بہت بری طرح پھنسا ہوا محسوس کریں گے, یار اپنے تو افریقہ بھی دوڑے تھے, وہ تو لندن بھی جا پہنچے تھے, ادھر سے ڈالر تو ادھر سے پاؤنڈ سارے بھرنے پڑیں گے, تو بھرنے تو پڑیں گے. یہ اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو لندن میں یا انگلینڈ میں ڈالر لے گئے تھے یا آقا کا عشق لے گیا تھا. آقا کا عشق تو یہاں بھی جلوے دکھا رہا ہے, یار لندن میں کیا رہ گیا آپ کے لیے جب لندن دوڑے جاتے ہیں, یا افریقہ جا کر آپ کیا بیچتے ہیں؟ تو ناتخوانی کا مزہ یہاں ہے یقین مانے کہیں بھی نہیں. لندن اور افریقہ میں ان کو بےچاروں کو اردو بھی تھوڑی بری آتی ہوگی, ماڈرن لوگ اور بےچارے بیچتے ہوں گے, اور وہ بس وہ ان میں کشش ایک ہی ہے کہ وہ ڈالر چلاتے ہیں, وہ پاؤنڈ چلاتے ہیں. ریوائز کے کوئی تیسری کشش کے ان میں کوئی ایسا عشق و مستی کا جذبہ, اور پچھاڑے کھاتے ہو, سر پڑ جاتے ہو, کپڑے پھاڑ دیتے ہو, اور وہ عشق رسول میں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوں. جو مناظر باب المدینہ میں ہیں وہ مناظر میں نہیں سمجھتا کہ ممالک غیر میں ہوتے ہوں. ہوتے ہوں تو مجھے بتا دینا, میری غلط فہمی دور ہو جائے, کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کراچی کراچی ہے. باب المدینہ باب المدینہ, مرکز الاولیاء مرکز الاولیاء ہے. اور جو عشق و مستی ہمارے یہاں ہے وہ اوروں کے یہاں بہت کم ہے, اور ممالک میں. تو اب جتنے ڈالر پاؤنڈ سوٹ پیس مٹھائیوں کے ڈبے طرح طرح کے شو پیسیس جو بھی جزاک اللہ کر کے آپ نے لڑکائے ہیں نا, وہ سب نکالنے پڑیں گے, لسٹ بنانی پڑے گی. اب میں سنوں کہ بھائی وہ فلاں لسٹ بنا رہا ہے, اور رات کو بےچارے کو چین نہیں پڑا تو نیند بھی نہیں آئی, بہت مسترب تھا, گھبرا گیا ہے, اور لسٹ بنا رہا ہے کہ میں نے کس کس سے لیے, اور اب وہ ترکیبیں سوچ رہا ہے کہ میں ان کو پیمنٹ کروں کیسے, یہ کیسے ہوگا. تو گھبرا گیا ہے, اور پھر وہ مشورہ لینے کے لیے آ رہا ہے تمہارے پاس, اس کو ٹائم دے دو. تو پھر وہ آئے, وہ لسٹ دکھائے کہ اتنا یادداشت میں, باقی تو بہت سو کے لیے مجھے یاد ہی نہیں آ رہے, اب آپ لوگ کچھ بتائیں کہ کیا کریں. تو پھر میں اپنے مفتی صاحبان سے رجوع کروں کہ اب ان کا یار کیا کرنا ہے, تو بہت روتا ہے, اور کھانا بھی بولتا اچھا نہیں لگتا, دو راتوں سے بےچارے کو نیند بھی نہیں آ رہی, ٹینشن ہو گیا کہیں اس کو کچھ ہو نہ جا رہی, اس کو بچانا ضروری ہے. تو چلو یار 2-5 ہزار اپنی جیب سے اپنے ان کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں, اور کچھ ان کو ترکیبیں بھی بتاتے ہیں. تو میرا دل باغ مدینہ بن گیا خوشی سے کہ ایک ناطخوان پر میرا مدنی مذاکرہ ایسا لگتا ہے کہ وصول ہوا ہے. اسی طرح مجھے وہ ناطخوان, یہ بھی ناطخوان پسند آئے گا اگر کوئی ایسا ہوگا تو, اسی طرح اور ناطخوان میری پسند کا وہ کہ جو ناطخوان کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی ہو, بیان بھی کرے, بیان بھی اخلاص کے ساتھ سنتوں بھرا بیان کرے, مدنی قافلوں کے لیے ہاتھوں ہاتھ قافلے تیار کرے, مدنی انعامات کی ترغیب دلائے, اور ان کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی ترکیب. اس لیے کہ عام مبلغ سے ناطخوان جو ہوتا ہے اس سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. مثلا دعوت اسلامی کے ناطخوانوں کو بھی آپ لے لیں, کئی شورا کے اراکی میں سے کہ جن کو آپ لوگ نہیں جانتے ہوں, بالکل نہیں جانتے, اور ناطخوان کوئی ایسا نہیں ہوا جس کو آپ لوگ نہیں جانتے, اتنی شہرت. اچھا پھر میں نے دیکھا ان کی قوم ہاتھ بھی چومتی ہے, قوم بھی چومتی ہے, تو یہ بھی بےچارے پتہ نہیں منع کرتے نہیں کرتے. ان کے عقیدت مندوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ تو یہ بیان کریں گے, اور عام مبلغ بیان کرے گا, بہت فرق ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں گے اور ایک عام مبلغ کام کرے گا, بہت فرق پڑے گا. آپ درس دیں گے تو 2-3 عیسائی بھائی بیٹھیں گے, یہ اگر فیضان سنت لے کر کہیں ایسی جگہ دری بچھا لے جہاں حقوق عامہ تلف نہ ہوتے ہوں, اور درس دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دری پر بیٹھنے کی جگہ نہ ملے, کہ بھائی فلاں مشہور ناطخوان سبحان اللہ آج وہ چوک درس دے گا, دھوم پڑے یہ کام کر کے, یا فلاں ناطخوان فلاں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے اس کا پتہ چل جائے, تو اسلامی بھائی جو نہیں جانے والے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جائیں گے کہ یار چلو ناطے بھی سنیں گے مدنی قافلے میں, انہیں تو بھائی مجھے تو اس ناطخوان والے قافلے میں سفر کروا دو. یہ ناطخوان سفر کریں گے تو قافلے ہمارے مدینے کے بارہ چاند لگ جائیں گے, یہ بیان کریں گے تو اجتماعات الحمدللہ ابھر جائیں گے اسلامی بھائیوں سے. تو مجھے ناطخوان وہ پسند ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگا رہتا ہو, صدائے مدینہ بھی لگاتا ہو, تہجد بھی پڑھتا ہو, جو کہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک بار بہت سارے ناطخوان میرے غریب خانے پر جمع ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت کون کون پڑھتا ہے, پوچھنے کو تو پوچھ لیا تھا, بیچاروں کی جو حالت ہوئی آپ سمجھدار ہوں گے. تو پھر میں نے کہہ دیا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کس کس کی قضا ہو جاتی ہے, میں یہ نہیں پوچھتا آپ سے, میں جماعت کا پوچھتا ہوں. تو شاید ہی کسی نے ایک کا دکان ہاتھ اٹھائے دے کہ ہم جماعت سے پڑھتے ہیں, باقی سب کے سب ڈبا گول. اس طرح ہم گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے آپس میں مشورے کرتے ہوئے ناطخوانی کو ہم نے بولا گیا رات کے بجائے دن میں لایا جائے. رات کی ناطخوانی ہم چاہتے ہیں قوم کو تہجد پڑھائے, اور ان کی فجر کے مسئلے ہو جاتے ہیں, 2-2-3-3 بجا دیتے ہیں لوگ, اور عوام بےچارے تہجد تو تہجد فجر بھی قضا ہو جاتی ہوگی, گھر والے الگ بزن ہوتے ہوں گے, نوکری کے الگ مسائل ہوتے ہوں گے, دکان پہ دیر سے پہنچتے ہوں گے, والد صاحب بھی ناراض ہوتے ہوں گے, مسائل مسائل مسائل. اس لیے اتوار کو نعت خوانی جو ہے وہ اتوار یا جس دن بھی اتوار کو آسانی رہتی ہے, باقی جب بھی چھٹی ہو نہ ہو تو نعت خوانی صبح 10 بجے کر لو, 11 بجے کر لو, زہر کے بعد کر لو, عصر میں کر لو, مغرب میں کر لو, عشاء کے بعد سب مل کے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں جا کے بیٹھ جائے گا 40 منٹ کے لیے, 40 منٹ کا مدرسہ اور 2 گھنٹے کے اندر اندر مدنی انعام جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر پہ چلے جائیں گے. سو جاؤ مدینے کی یادوں میں سو جاؤ. تو مجھے ایسا نعت خوان پسند ہے کہ جو دن کو محفل اجتماع ذکر و نعت میں حاضری دے کر رات کو بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں حاضری دے, یا پڑھے یا پڑھا یا ویسے ہی جا کر انفرادی کوشش کرے. نعت خوان انفرادی کوشش کرے گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا, اندر چھوٹے گا, لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں, خود ہی اس کو گھیر دیں گے. ماڈرن جو عیسائی بھائی وہ بھی گھیر لیں گے, بڑا مزہ آئے گا انفرادی کوشش کرنے میں. اور قافلے تو یوں بھی تیار ہوں گے, یوں بھی تیار ہوں گے دھوم پڑ جائے گی مدنی قافلوں میں اگر یہ کریں گے. تو بعض تو الحمدللہ کرتے بھی ہیں نعت خوان اپنے کام, سب بھی کریں تو میری پسند کا نعت خوان میں نے بتایا نا آپ کو, مخلص ہو, دعوت اسلامی کا مبلغ ہو, دعوت اسلامی کے معلم ہو, مدرس ہو, قرآن پاک پڑھائے پڑھے, انفرادی کوششیں کرے, مدنی انعامات کا ہر ماہ کارڈ پیش کرے, صدائے مدینہ بھی لگائے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ, اجتماع بھی پورا شریک ہو مغرب سے لے کر اشراق اور چاش تک, تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا دعوت اسلامی کے مدنی کام وہ زیادہ کرتا جائے گا وہ نعت خوان اتنا میٹھا میٹھا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.